أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إذن آخر پوری درم باب دے او پدی کی اعادہ کی دسلور والو دعو دازی ہوئے دسلور والو مزامین اعادہ کی اجمالاً توحید ذکر کی کہ اصل نہ ہاتھیا کی اور پسی رسالت ذکر کی 93 نمبر 193 کی جہاد ذکر کی 195 نمبر کی اور بیا اشارہ انفاق تھا 196 کی اور ذکر دے نیک و خلق و صفتون لس صفات داغی ذکر کی او آخری آیات بیا د ټول صورت سره متعلق دے د دې ځنه دعوه د توحید چې ولله ملک السماوات والارض او دا مخکې سره هم مربوط ده چې مخکې د دغه خلقو باره کې چې هغه کاتمین دي حق پټوي او بیا هم دا خوښوي چې خلق د دې ستاینې وکړي نو د هغې باره کې دی لا تحسبنهم بمفازت من العذاب دا ګمان ونه کړي چې دوی به د عذاب نه بچ شي او ځکه نه بچ کېږي چې دا علت دی ها ولله ملک السماوات والارض خاص دا الله په اختیار کې بادشاہی د آسمانونو د ځمکې ده چې کله بادشاہ علی الاطلاق هغه دی نو دوی به رونیوي عذاب به ورکړي که نه او الله علی کل شیء قدیر او الله تعالی دی په هر څیز باندې قدرت لرونکی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار یقینا په پیدایش د آسمانونو د ځمکې کې واختلاف الليل والنهار او پادل بدل راتلو د شپې او دروازه کې لآیات خامخا غن دلائل دی لأولی الالباب د پاره د سوچا عقل والو په پیدایش د اسمان کې وګوره اسمانونو ته دغه ترتیب ته ځمکې ته وګوره دا غټ غټ اجرام او غټ غټ اجسام الله پیدا کړی دي لولی جسمونه دي لولی وجودونه دي دا چې د کومې مادې نه جوړ دي هغه ماده هم الله پیدا کړې ده نو انسان چې د دې په مقابله کې د هغه د وجود څه حیثیت نشته نه الله په هغه قدرت نه لري سم دارنګه د شپې او دروازې اختلاف په درې قسمه یو اختلاف د دې په رنګ کې الله پیدا کړی دی نو ورځې د نور د وجې نه روښانه پیدا کړې ده او شپه تیاره دارنګه ورځ او شپه په یو ځای نه جمع کېږي خو چې شپه ختمیږي نو ورځ به راځي چې ورځ ختمیږي نو شپه به راځي تعاقب دی پکې یو بل پسې لګېدلی دي نو درېیم اختلاف پکې دا دی چې کله شپه لنډه وي ورځ اوږده وي او کله لدې عکس وي لکه جمعې تاسو تېر کړو په جمعه کې وګوره شپه اوږده او ورځ لنډه وه اوس اوړی را روان دی نو ورځ اوږده او شپه لنډه شي نو دا اختلاف دا چا پیدا کړی دی که ته وایې چې دا خو د دې وجه نه دی چې دا ځمکه د نور نه په خاص ځای کې ده خاص یو کره ده خاص مدار کې ده ادا چې چکر لګئ نو د هغې په لحاظ موسمونه بدلېږي را بدلېږي کله دا یو خوا ورځي نو کله بل خوا ورځي کله بل خوا نو دا روانه کړې چا ده په دې کې د دې نه لږ هاخوا ولې دایره نه راکوله دې نه لرې کېده ولې نه هم په دغه نظام شمسي کې مشتري شته ماښامي ستوري چې ورته مونږ وایو او دا فلکیات والا اندازې لګئ نو دې وایي د هغې موسمونو ته وګوره په هغې کې بیا تقریبا یو یو موسم درې درې کاله چلیږي درې درې کاله یو یو موسم ګرمي پکې درې کاله نو سردي درې کاله نو بهار درې کاله نو خزان درې کاله اچھا نه کال کال پکې چلیږي که کال کال پکې هم چلیږي نو ګوره دا سوره لري معنی د نظام شمسي کې دا دوره زه کې پروت دی چې د دې د اندازو مطابق سلور کال دا یو کال دی. نو دا وګوره په دې خاص انداز او په خاص طریقه الله پیدا کړی دا او شپه ورځ دې کې داسې سیارې ومی چې هغه نور ته په داسې انداز کې چې پیګه ورو شپه ناراضي نو داسې دې چې پکې ورو ورځ ناراضي داسې انداز کې قران کریم زکه وی په دې کې ګڼ دلایل دي سوچ پکې کوا ته دې اختلاف د لیل او د نهار د وجنه په دنیا کې د انسان زندگی ده که صرف روز وې هم بر د دنیا تباشه او ختم شوی وو که صرف شپه وې بیا هم تباہی ولر دې کور ری ارض دپاره نه دې اختلاف پکې پیدا کړ د شپې دروازې روز ته وګوره ګرمه ده او شپه یخه ده په ګرمۍ کې هم روز ډېره ګرم وي او شپه لږه یخې دغې او په ژمي کې خو بیا شپه ډېره یخې او روز د هغې مقابله کې لږه یخې دا هم اختلاف دی که نه لا آیات دې کې ګڼ دلایل دي خو لأولی الالباب فایده یې سوچه عقل والو ته ده اولی الالباب یې ځکه خاص کړو چې هغې سوچ کوي نو د هغې ذهن دې ته رسي چې ففي کل شی آیت تدل علی انه واحد هر یو څیز کې دا یو نښه او علامه او دلیل پروت ته چې الله یې کیو دی ښه هر ورقې دفتر معرفتي کردګار د ونې پاڼه راواله او د هغه پاڼې جوړښت ته وګوره چې لوی ډرینګ ماسټر چې هغه ډېر ماهري نو هغه به د رنګونو نه په کاغذ باندې یا په سرمن باندې یا په بل چیز باندې هغه ترتیب باندې به جوړه کېدی شي هغه شان کرلې او رګونه پکې هم راولي خو دې کې داسې رګونه ډېر غټ دي چې ښکاري او څه پکې داسې رګونه دي چې کله د دې ټوکړه راوالې او په سلایډ کې دې خوردبین کې ورته ګورې مایکروسکوپ کې نو په هغې به دا ته ښکاري ځې نه ښکاري نو ته به بیا خپله پوه شي چې وګوره د توپ د پاڼې جوړښت جدا دی د بکیاڼې جدا دی د امرود جدا دی د مالټې جدا دی د بل څیز جدا دی دې پاڼه کې رګونه پیدا کړي دي دې کې رګونه پیدا کړي دي دې انداز جدا دی د بلې نه او که یو ډېر زیات هوښیار سړي نو هغه به سوره جوړوي د هرې ونې پاڼه هغه نشي نقل کولی که زندگی ختمه شي هم نشي کولی خو که بالفرض وي کېډو داسې نو بیا په هغې کې چې کوم شینوالی الله پیدا کړی دی رطوبت دی پکې کلوروفل دا پکې دې چولی شي دې به رنګونه ډېر ورکړي ځکه یې هر یو څیز کې نښه پرته ده خو د عقل والا دپاره چې سوچ کوي که نه نو دا الله ډېره لویه دنیا ده هر یو څیز به ده ته دا ښیي چې الله ګورې یک یو دی که هغه یو نه وی دنیا کې به دا ژوند بالکل نه و ولې دا مشهوره خبره ده وي دوه غریبانان او ملنګان دا په یو پوستین کې شپه کولی شي خو دوه بادشاهان په یو ملک کې نه شي پاتې کېدی دو فقیرې در ګلیمې ګنجن ولیکن دو پادشاهې در اقلیمې نه مې ګنجن شیخ سدی صاحب وایي هغه مشهور متل دی نو چې بل وې نو ظاهره ده یو ځای کې به اختلاف راغلی و که نه یو به وي زه داسې کوم او بل به یې نه کوم او دغه ځای کې هم چې سوچ کوې انشاءالله را به شي نو تا ته پته ولګي ښه چې کېدې دا نه شي چې اختیارمن او واکدار او معبود دا د یو نه سوا شي ولې عقل ټولې لارې بندې کړي دي د دې وجې نه دنیا کې چې څوره عقلا تېر شوي دي ساینسدانان تقریبا د ټولو سوا د یو دوه نه چې پکې پاګلان د هغې نه علاوه ټول د دې قایل دي چې الله یک یو دی د اولی الالباب سوچه عقل والا ځکه هغه چاته عقل والا ووې چې هغه په دې پوهېږي نو دا د عقل خبره ده چې په عقل به د الله توحید پېژنې دغه وجه که یو سړی د غر په سوکه کې اوسي او هغه ته نه مونځ ورسېد نه ورته د روژې پته شته نه ورته د پیغمبر پته شته چا ورته اډو سویلې نه دي نو بیا هم الله به هغه په آخرت کې عذاب ورکوي کله که د هغه په عقیده کې شرک وو ولې ټیک دی چې په اعمالو مکلف نه دی هغه ته د مونځ پته نه وه د روژې پته ورته نه وه نه ورته چا ویلي دي نه ورته کتابونه رسېدلي دي نه خلق رسېدلی دی لیکن د الله یووالی د کایناتو نه ده معلومولی شو تېر ورځ شپې ته وګوره د اندازو ته وګوره نو پته به لګي چې یو مالک دی چې هغه دا کارخانه چلی ښه ځکه ویلي اولی الالباب د عقل والا دپاره په هغه به دا فرض وي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وي چې یو الله ومني په توحید باندې مکلف دی که په بل څه نه مکلف چې څو ته هم نه رسېدلی نو په دې مکلف دی الذین صفات ذکر کړي د اولی الالباب چې دا څوک دي دا سوچ عقل والا چې وی پیژنو کنه الذین دا هغه کسان دي یذکرون الله چې دی یادی الله قیاما په ولاړه او قعودا او په ناستا وعلى جنوبهم او په خپلو اړخونو باندې یذکرون الله دی الله یادی هم په ژبه ځکه کله په ولاړی کله په ناستا او کله په ملاستا خو یادی الله یذکرون الله دا ذکر دی د الله چې یو مؤمن موحد په هر وخت کې هغه کوي ا د محمد رسول الله طریقه وه عائشه رضی الله عنها وی یذكر الله على كل احيانه كان يذكر الله على كل احيان نبی علیہ السلام دا سی وخت نو چې پکې به ذکر نو ځکه وی چې دې ذکر کوي دې سی وخت نه ضایع کوي ځکه چې خالی ناس دی او مچان شړي نو چې اسې ناس دی نو دا ذکر خو په بهودسه کېم کیږي نو په داسې وخت کې هم اداغه پرې خودل نشته نا خامخا د الله ذکر کوي سو کلمات وی سی استغفار وی ولې ځان له وخت ضایع کوي بے ضایع تر څو پورې چې دې ویخ دی ودو شوی نه کنه نو د جبه چلیږي یذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم پناستا په ولاله پناستا او پړخونو قیام ولاله توي کوود ناس ته اعلی جنبه اعلی جنوبه من پړخونو باندې او اي تفکرون دا اوس عبادت قلبی دی ښا د ذکر ذکر کو دا په خپل باندې د الله سوچوم کوي دماغو کې دا سوچ دی نو اي تفکرون او سوچ کوي فی خلق السماوات والارض په پیدایش د اسمانونو د زمګه کې سوچ پکې کوي چوګور الله ازمکه پیدا کړی دا د ازمکه کې دا د سيزونه دي دا سه حیوانات دي دا سه نباتات دي دا د اجرام دي پکې اجسام دي پکې د سوچ کوي باغې کې اسمانونو زمو سوچ کوي د شپې ستورو ته ګوري د غیر افطار ته ګوري سوګمه ته ګوري او بیا چې کله سوچو کیو کی نو نتیجې دې ده تر اورې ښه ولی خو خيار دې کنه چې ربانا ما خلقت هذا باطلا دا غو نتیجې ده فکر ده د سوچ ته ده اے رب زمونګه ندی پیدا کړی تا دا ابس ندی ګور باطل معنا ما سوکړه ابس ځکه باطل ته کې قران کریم کې اتزل راغله ده کلا د اجر نه محروم کېدل تاسو ته بقره کې تیر شوی دي 218 کې لا تبتلوا صدقاتکم بالمن ولا زلا تبدلوا معنا مزایا کوي لا تضيعوا کله په معنا د حرامې طریقې راځي لکه بقره کې تاسو ته تیر شي او لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل انو کله به فائدې ته وي لکه دې مقام کې باطل څه ته وي عبس ته به فائدې ته کله بطلان وي د اثر ختمولو ته لکه رابه شي سوره یونس کې ان الله سیبطلهو کنه دارنګه کله باطل او شبهات ته ویل لکه کہف کې براشي یجادل الذین کفروا بالباطل او کله باطل مقابل د حق نو حق څه ته وي کی په دلیل شرعی ثابت یا عقیده یو کا عملی نو باطل باغی ته وی چې په شرعی دلیل نه ثابت کنه نو دې مقام کې د باطل نه مراد عبس ته الله دا تا عبس نه دی پیدا کړی یا تفکرونا او ذکر د الله په طریقه د سوچ باندې بیا وګوره نو سوره قاف کې بیا وګوره د شپږم آیات نه تر یو لسم آیات پورې هغه ذکر او هغه تذکره الله جل شانو کوي چې دا ایمان والا لګیدل دي او دې د الله یاد کوي ندا غزه نه ګوره افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج اسمان ته ګوري د پاس ردی مون سم جو کړل څنګه خيسته کړل نه ګوره 14 نه پکې نشتا زمکه تا ګوره مون غړولې دا پدې کې هم پاخه غرو نه لګولې دي پدې کې هم هر قسم بوټي تر او تازه را زرغون کړې دي دا د پاره د پوکولو د یاداش ور کولو هغه بندتا چې هغه حق ته ګرځي را ورولې دي مونږ د اسمان نه برکتي وبو د فیضو وبو را زرغون کړې دي مونږ پاغه باغونه او هغه دانې د فصلونو چې لوي کیږي او کجوري دنګي دنګي چې داغه غونچکونه دي تازه تازه د پاره د روزې د بندګانو دا سوچ دې کنه ګور دې دلایل ته وګوره مونږ ته الله طریقه خي چې څنګه به سوچ کې دې مواد ته وګوره نبي اسورې ملک کې وګوره د درې آیات نه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ناخوا بیا شروع شو د اسمانونو تذکره د ځمکې تذکره وګوره وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اخو ذکر دي سلورم پنځم آیات کې سوره نبا کې وګوره د شپږم آیات نه هلته د دې ذکر راځي الله جل شانو تذکرہ کوي سوره نازعات کې وګوره د اوه آیات نه تر دې آیات پورې سوره غاشیه کې وګوره د اصل لس نول لس شل آیات سوره انبیاء کې وګوره د دې آیات نه تر دې آیات پورې دا طریقه را تفکر الله ما تا تخی چې سوچ بسنګ کې په کومه طریقه سوچ وکا دې سوچ کړي بیا زینه د سوچ سړي قران کریم زینه د سوچ ذکر کړی دی نو کله وی اسمانونو عظمکه لکه د ایمان والا سوچ دلته ذکر کو یا تفکرون فی خلق السماوات والارض په اسمان عظمکه ردی په پیدایش کې د سوچ دی ادې کې جری سوچونه کوي کوي کینو سمره چیزینو غړ دلایل د الله د توحید بدل مخې ته راځي چې وګوره عظمکه یو ده او بوته یو قسم ورکول کیږي عظمکه کې دنه نامیاتی اجزام یو شان دی د توت اغه ونه چې د بکیان رړای نه کوي او بکیان چې د توت نه پیدا ولې دې خاصیتونو کې چا فرق پیدا کړ حالانکه وبخو یو ده ماده یو ده کته نه دا وګوره دې لرګو کې جدا جدا سيزونه پیدا کوم یو کې جدا جدا ذائقه پیدا کړي پاره کې جدا جدا سيزونه یو کې فولیک اسید ډیر دي معنی پای کې فولاد ډیر دي نو بلکې وټامن ډیر دي بلکې پروتین دي بلکې بل سيز دي وګوره بیا دا الله جل شانو پیدا کړی دي حالانکه کتن چې ګوره ماده یو ده د یوې خورې نه راکې دي ایو قسم سره وته ورکول کیږي یو قسم وبدي دا سوچ کوي په دې کې اسمانونو کې هم دغه شان سوچ کوي نو دویم په خپل نفسونو کې هم سوچ کوي کنه لکه سوره روم کې براشي کنه چې اولم يتفکروا فی انفسهم سوچ نه کوي د خپل ځانو مبارک یا وفی انفسکم افلا تبصرون خپل ځان مبارک لکه سوچ وکي که تاسو خوخیار خلک یې نو دریم قران کریم آیاتونو کې سوچ کوي لکه بقره کې تاسو ته تیرشي 219 نمبر آیات کذالک یبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون الله آیاتونه ولې تاسو ته بیانوي دې ته پاره چې سوچ پکې وکړي نو څلورم حال د نبی علیه السلام ته وګورو پاره کې سوچ وکا اعراف یو سل سلورات یا کی اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ نو دغه شانتی مثالونو د قران کې سوچ وکا سوره حشر کې براشي یو شیات کې وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون دا مثالونه الله وی مونږ دې لپاره بیانو چې دا خلق پکې سوچ وکي کنه نو شپږم عقلي دلایل او توبورا لکه را درېم آیات کې ان فی ذلک لآیات لقوم يتفکرون په دې کې عقلي دلایل دی خدای غا قوم نه پاره چې سوچ کوي دا رنګه د مچې ذکر کوي د غبین وی هغه توبورا سوره نحل کې دا غي تذکرہ کړی دا نه هش په آیات کې او حربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارشون ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا نرست یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فی شفاء ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون سوچ پکې یو سړی کین هغه ته الله دلائل مخې ته کوي په وحدانیت باندې او بیا ان شاء الله په خپل ځای براشي چې سوره سوچ پکې کوي کنه نو ډېر لوی دلایل به تاسو مخې ته راشي د الله په یووالي چې یو ذات ته شریک وسخه نشته ځکه وي چې هغه سوچ کوي نو رستو وی ربنا ما خلقت هذا باطلا الله دا ته بس ندی پیدا کړی نو سبحانك پاکی د تعالی را فقنا عذاب النار نو بچکی مونږ د عذاب د اور نه الله ته پاکی د شرکاو نه الله ته پاکی د عیوب نه سبحانك معنا سي پاکی بیان و الله استغفر سبحانك اللهم پاکی د تعالی الله ته د شریک نه پاکی تاسو رب رخي والا نشتا ته د عیب نه پاکی ځکه شریک عیب دی زماستا په نظر کې عیب نری تاسو رجی په کور کې څوک شریکی نو کوشش کوي چې ځان تکومه په جیدات کې چې سره شریکی نو کوشش کوي چې ځان تکم په دکان کې سره شریکی وي اوس می دکان ځان تکړه به خوشحالي کیږي نو خپل خو شریک نه برداشت کوي او الله له شریکان ګوري چې دې برخه والے دې او دې برخه والے دې دلې برخه ور کړی دا دلې ور کړی دا نه الله پاک دې د شریکانو نو دا عیبونه نه ربانا اے رب زمون دعاګانې شروع شو ښه ربنا ورپسې بیا ربنا انک من تدخل النار نو بیا بدرم ځل باندې ربنا اننا سمعنا نو څلورم ځل وی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا نو پنځم ځل وی ربنا واتنا پنځه دعاګانې رااله کاران درو دعاګانو پسې ګرځي پنځه رااله پنځه ځل ربنا ربنا یو وی کنه اوس وختي غباز لیونی نو یو لیونی وختي میسج راولې کنه یو خدای چې بعضی میسجو کې مسلې نه کیږي ګوره سوره به بیان کې پاغه کې خبره مخامخې د وګو نو چې سړی په دین باندې دوره مئین دی نو په کارداري چې هغه بیا ټلیفون هم کوي که نه یو 200 روپۍ هم خرج کوي که نه خو میسیج یې فري اخېستي نو په هغې کې ګن بلا لیکېږي او بس لیږي ستړی کېږي پیغام نه او دې ته ناستې غویې بل څه کار خو د هغوی نه نو دا د فرض نه پس په حیات اجتماعي سره دعا او بدعت مری دا د شریعت د کمی غاله خلاف دی د شریعت خلاف خدا نه د شریعت خلاف دی بدعت نه وکي بدعت د پنځ باندې عین دین دی که اوسړی بدعت ته ایمان وي نو وروسته مې علاقه ته خبره مخامخ وکا ایو بدعت ته پیژنې چې څه وي او بدعتي سي د بدعتي حکم سره معلوم نه تا نبی را لېګل وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نقل ندی چې نبی علیہ السلام یې فرض موږ ته دعا غوړه کړې ده نه چا انکار کړی دی خو ته اجتماعي حیثیت او انفرادي پیژنې ستا جګړه خو په دې کې ده چې ته فرض نه پس په جمع دعا ثابت دی که ځان له دعا خو موږ کوو لګیا نه یو دا بلا څوک مؤمن چې هغه د فرض موږ نه سلام جار باسه او هغه ذکر او دعا نه کوي خامخا کوي خو دې خو نه ویلي کنه چې تیرې په جمع وکړه کنه ته به د جمعې دپاره دل پېژه خو لیونۍ نو بیا څه یره وي څه قباحت دی پکې قباحت نو قباحت ته پېژندې شي قباحت د دین لوی بل نشته چې کله نبی علیه الصلات والسلام نه دی کړی صحابو نه دی کړی تابعینو نه دی کړی په څلورو واړو امامانو کې چې دا مشهور دي د یو امام نه دی ثابت نور قباحت څه ته وایي قباحت وایي څه معنی خیر دی نو خیر خو بیا به یو سړی وایي چې راشه شپږم مونځ به هم کوو اووم به هم کوو ایا په یو رکعت کې به درې رکوګانې کوو څلور سجدې به کوو ځکه غوړي پکې سوا کېږي د دې دا مخکنۍ خبره ده چېرې چې په حلوا کې څوره غوړي او چینی سوا کېږي دومره خوند ډېرېږي نو دا خبره هم دروغ دي حلوا کې چینی ډېره کچې بیا وخورې یا پکې غوړي ډېر کچې بیا وخورې خدا خلق مشهور کړی دا کنه دین د الله دا غوړی دی کدا الوا دا چې دین نه الوا جوړ کړی دا کنه دې کې خو چې یو پرزوم سیوا کړنه د الله دین به تباہ کوي دا الله دین ته څه څه نقصان نشي رسول خو تا سره چې کم دی ځان لري تباہ کو دا الله دین به په خپل ځای ته څوک ویلی شي اخو ان یعلو ولا یولا اخو چې تیږي او کته کیږي نه خو دې مثال داسې لکه مشینډری د پي کې خپل میخونه برابر لګیدل دي اوس یو پاگل لا شغوي یره پوچی پوچی میخونه لګولې د پکې یو غټ لګوم چې مضبوط شي هر څه بوله روان کی دې هیڅ مشینډری اور کړی نو بیا کار نه او دا الله دین دی نو دای ته خو کې چې کومه پرزی راغلی دی نو دا مکمل راغلی دی کې زما استا تړکو ته ضرورت نه و چې ته بوته تړکا کې استاد سابق بوته تړکا کې نه لبه خوان سی واګي نه چې څنګه راغلی دی بالکل برابر دی او موږ اق دین منونو صحابو نه وخه دا منځونه خو غیم کړو کنه تر هغه لې په سوار لسمه صدې کې چې منځونه کې جمع سره غیم کړو نو خو دې او صحابینا او خو دې نبی له سلام نه چې انسان په خپل ژوندګې کې د ډیر شو زرو د پاسه منځونه کوي نو په یو منځ کې خو به دا غرا ګرځېدلې صحیح سند برا مخې ته کې کنه صحیح روایت او هغه په جمع کړي چې کړي په سرسترګو څوک به بیا دا چې انکار بدې یو ظلم چې په ژوندګې کې وکړو تاسو موږ په صحیح سند باندې وخولا ان شاء الله چې به وجشتا تشتنه مستحب شو بیا کې سو کې دي ثواب دی پکې کنه اگر چې مستحب هم دوام نه دی پکار په مستحب هم التزام نه دی پکار خو بیا هم ثواب خو دی پکې کنه اکثری ہے حالاتو کې کول پکار دی کنه بار صورت یو اتفاقی کول دی چې سړی کله کله کې نغه مونږ بار بار وایو چې زه خیر دی کله کله چاو کله سره خبره نه وا خدا کار چې وته ویلی چې پروس کې خامخای او دوټه مکه یاد رېته منو دا بیا ډیره خطرناک خبره وا او هغه پکې دا ټکیم لیکل دی میسج کې چې دا په دوام سره یادوږي چا سړی په دوام سره کینو په دې کې څه شرعي قباحت ته دا ولله قران او سنت ته کینې شرعي قباحت ته پیژنې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقا نه ای د صحابو نه ای نو هغه قباحت ته په نظر کې نه راځي دا نه دی په دې نه پوهیږي چې دا څه وي بدعت پیژنې نه فارې کسان به چې ته بدعتي شنه او خوشاله شي چې نه دا چې ته خوشاله شي ازمون یو ملګری هغه وی دی ته بدا نه وای چې ته بدعتي شو یا مشرک دې ته به ته هندو شې حریرام کاکا بیا وای دی ته غوسه شي چې خما تر هندو په دې نه څه پروا کا ته چې مشرک شو یا بدعتي شو هغه نه وی چې دا خوږ شي چې ته خو بار صورت د الله کتاب کې دعاګانې راغلي دي ایمان والا سوچ کوي او د سوچ نه رستو ګوره دا سوالونه کوي د الله نه ربنا اے رب زمون ما خلقت هذا باطلا ندی پیدا کړی تا دا بس سبحانک پاکی رتا لرا فقنا عذاب النار نو بچی مونږ عذاب د اور نه ربنا اے رب زمونگا انک من تدخل النار یقینا تو چې سوک داخل کی اور تا فقد اخزیتا نو یقینا تا رسواک وغا ګوره دا نیکان خلق چې سوچ کیو د سوچ نرستو دا دعاګانی کوي ربنا ما خلقتا نہ اللہ جل شانو مجموعی حیثیت سره داغي دعاګانې راوغتې ولې یو نیک سړی هغه چې نن تیر شو او مړ شو دنیا نه لاړ بل هغه چې دورو دې پس مړ شو بل سلورو دې پس مړ شو بل دو کال مخکې تیر شوی دی بل لس کال مخکې تیر شوی دی بل شل کال مخکې تیر شوی دی بل سل کال رستو را دا یو زیری نه داغه اجتماعي حالت نه یادی خو هر یو تن دعا کړی دی الله ته په جمع سره تعبیر وکړه چیر یو دعا کوي نو ټول دا وایي چې الله ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت من دور نو ساتي زکه ور ته جسوک نه لباس نه تا خو شرم اور سوال کو فقد اخزيت فقد اخزيت خزي په معنا د مغلوب کول راځي خزاه عربوي قهره مغلوبه کو دارنګ خزي داوی اصل کې شرماول ہوتا قاموس کې یا نورو کتابونو د لغت کې معنی شته. خو بیا علامه علوسی تفسیر روح المانی کې د ابن لمباری قول لا نقل کړو چې خزی اصل کې درې کارونه دي: الهلاك بالتلفن، بالکل هلاکول، نو دویم انقطاع بحجت دلیل وسرم نه، نو دریم وقوف البلا شر کې اخته کېدل، په مصیبت کې اخته کېدل. دا درې کارونه چې راشي کنه نو پوه شي او شرمېدو. او دې کې اصل کې جزا محذوفی چې انک من تدخل النار فقد اخزیته فلا تخزنا فلا تخزنا، یقینا څوک چې ته داخل کې اورته نو یقینا ته رسوا کې غن الله مونږ مرسوا کې، الله مونږ مرسوا کې فلا تخزنا. او ما للظالمین من انصار، نو به د ظالمانو د پاره څوک امدادیان. انصار د ناصر جمع ده، ناصر وی امدادی تا، هیڅوک بنی بیا چې د سره امداد وکي. نو اوس بیان د رسالت ګوره، د توحید بیان وشو، د رسالت ذکر. ربنا ای رب زمونږ، اننا سمعنا، یقینا مونږ اورېدلې دي، منادین یو اعلان کوونکې، ینادی للایمان، چې خلق را بلی ایمان ته، چغه و ایمان طرف ته، چې ان امنو بربکم، دې تفسیر دی چې تاسو ایمان وروړې پر رب خپل. الله مونږ یو منادی نو اورېدل، چې هغه منادی خلق ایمان ته را بلی، هغه اعلان کوونکې او هغه داعی چغه وی او خلق له دعوت ورکوي ایمان ته، چې راشه ایمان وروړې پر رب خپل. ان امنو بربکم، فآمنا، مونږ ایمان راوړل دی الله. دا منادی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مو، دا منادی د الله کتابوم دی چې دا چغوی خلق ته، چې راشه ایمان راوړې په خپل رب باندې. نو الله مونږ ومنو، فآمنا، نو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، رب زمونږه نو بخنه وکي مونږ ته د ګناهونو زمونږه، او کفر عنا سیئاتنا، او ذلی زمونږنا صغائر او واړو گناهونو زمون، ذنوب غټو گناهونو ته وي او سیئات وړو گناهونو ته وي مظهری وی تفسیر کې، او توفنا مال ابرار، او سا واخلی زمونږنا، مرګ را کې مونږ له سره د نیکانو نه، ور سره د نیکانو نه دې څه مطلب دی؟ معنی نیکانو مونږ ټول په یو ځای مړ کې، د دې مطلب دای چې الله مونږ د نیکانو خلقو سره یو ځای کې پس د مرګ نه، مطلب پکې دای. توفنا مال ابرار، مراد ته معیت فی الجزا ده، الله مونږ په بدله کې او په جزا کې او په هغه میدان د حشر کې د ابرارو سره کې، د نیکانو خلقو سره م کې. فاغفر لنا ذنوبنا، تاسو ته ما وایو ذنوب وی کبایر او تغټو ګناهونو ده کنه، السیئات وی صغایر او تا وړو ګناهونو ده. ربنا ای رب زمونږه، و آتنا، او آسان کې مونږ ته ما وعدتنا، هغه چې ته یې مونږ څخه وعده کړې ده، اعلی رسولکه په ژبه د انبیاو خپلو. الله ستا انبیا دنیا ته راغلي دي او هغوی مونږ سره وعده کړې ده چې الله به تاسو له ثوابونه درکوي په جنت کې، الله به تاسو په دشمنانو غالب کوي په دنیا کې. نو الله مونږ ته آسان کې کنه، و آتنا، آتنا منسو اجعلنا مستحقین لما وعدتنا، الله مونږ ته آسان کې چې مونږه هغه وعده د هغې مستحق وګرځو چې الله کړې د ایمان والا سره. ما وعدتنا من الثواب فی الجنه والنصر علی الاعداء فی الدنیا، مظهری وی خپل تفسیر کې. آسان کې مونږ ته یا وګرځې مستحق مونږ د هغې چې ته وعده کړې ده مونږ سره، علی رسولک، من علی لسان رسولک، په ژبه د انبیاو خپلو، یا علی تصدیق رسولک، په تصدیق رسولانو ستا. ولا تخزنا مرسوا کیم یوم القیامه، پر ورځ د قیامت، انک لا تخلف المیعاد، یقینا ته خلاف نکې د لوس فلنا او د وعد خپلنا. اخیری سوال کې مقصد الله مونږ ته هغه کارونه آسان کې چې هغه د دین کارونه دی او د هغه د وجه نه جنت حاصلېږي. تا وعده کړې د ایمان والا سره، الله مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د هغې مستحق شو، او ته مونږ په قیامت کې مشرمه، یقینا ته خلاف نه کېده له اوس خپل. خوره دا د ایمان والا دعاګانې دي، ایمان والا هر وخت کې دعا کوي، او په کار داري چې د ایمان والا ټول ټیمونه په دې کې بند دي. او چې وګوره حقیقت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په هر ځای کې دعا ده، هر ځای کې دعا ده، کور نه چې کله هم روزي نو دعا کوي، کور ته چې کله نه نوځي نو دعا کوي، جمعات ته چې کله نه نوځي دعا کوي، چې بار روزي نو دعا کوي. د ژوند داسې حال نشته چې په هغه حال کې دعا نشته. محمد رسول الله مونږ ته دا غي ذکر کړو کنه، مونږ ته خولیو په د مسلمان یو ټیم هم د دعا نه نه خالی کیږي، بلکې مسلمان چې د بل مسلمان سره ملاویږي نو که دروازه سره شپې ته زره ملو شرم دی، السلام علیکم، السلام علیکم، ور دعا یو کړه، نغمو وعلیکم السلام، او ته هم دعا وکړه. ځکه زندگی د مسلمان دا په دعا باندې روانه ده. السلام علیکم. صحابه دا سی وو چې یو ملګری به هغه به لږ ونته خوا لاړ چې ته وړو بولله یا بار ته به چېته لاړو د ونې پناه به شو بیا به دې خوا بیا به سلام واچو. السلام علیکم ولې دعا ده که نه؟ بهترین دعا ده. نبی علیه السلام وایي خورې کې اکشو السلام. نبی علیه السلام ولې وایي چې خورې کې؟ ځکه بهترین دعا ده. دې ته تحیه ولې وایي؟ دعاء الحیات. دا د ژوند دعا ده اصل کې. ته چې یو تن ته وایي السلام علیک، د دې په معنا پوهېږي؟ مانا الله دې تا بچ کی د هر شر نه. نو بد حال کې مرګ شر دی که نه دی؟ تا هغه ته دعا وکړه نه بده سوی. هغه چې پوښتنې تا ته وایي خیر علی، ته به وایي چې د دې بلې غاړې ته غوږته پوړم ولوالې چې مسلمان ته دې حده پورې راورسېدې، ګیره دې په اسلام کې سپینه شوه، خو تا لا تر اوسه پورې دامونه پېژندل چې دعا به څنګه کوو، په کومه طریقه باندې به کوو. نبی علیه السلام هم موږ ته خولې دي که نه؟ ته دې به زه وایي خیر علی. او ډېر پکې داسې دي بدبخته، دلته څه ملګري دي، مونږ ورته ووایو چې د الله بندګانو ټیک د خیر علی یا وایي یا نه وایي، هغه وروسته ووایه. خو وعلیکم السلام دا جواب ګورې په تا واجب و، ځکه سلام کول دا سنت دی او د سلام جواب واجب دی. د قرآن نص نه دی دا خو یې تم بتحیت فحیو بحسن منها. نو دا څه کې ځان غرق کړې؟ ټول عمر په تا باندې واجب پاتې کیږي که نه؟ دی لا تر اوسه په دې نه پوهېږي ولې دې قرآن ته چېته ناست دی، دې حدیث ته ناست دی چې لږ وخت خو دې کې هم والم چې دا دین ما ته څه وایي زندګۍ کې؟ د ایس زده نه کړو د زندګۍ اصول نه. خو هغه لګیا دی پټي کې کار کوي یا بل ځای کار کوي، بل ځای خچارې خچارې. تا مسلمان دی ښه، د هندونه ټکې زده کړو. زمونږ حاجي صاحب دلته کې پخوا مونږ واړو نه، هغه وایي دا ورته مه وایه چې خچارې، دا ورته وایه چې بد ښکارې، ځکه بانګې ویلې دی مونږ له ځان ورسوه. ته په دې کې اخته وي ته ورته وایه چې خچارې، دا خچارې ورته هم ووایه او هغه به ورته هم ووایي چې دا هر کله راشه او مرحبا او یا چې څه وایي نو وایي درته ټیک ده، مونږ څه نه دي ویلي. خو مخکې سلام دی السلام علیکم هغه به جواب در کوي. نو دلته کې داسې ډېر کسان به ووینې ښه، دا نور څه نه وي، یو خو عادت جوړ شوی دی. نو عادت هم بدلېږي، څه ګران کار نه وي، خو چې مسلسل سړی د هغې دغه وکړي نه دې پروا نه ساتي اړو. او بل هغه بدبخته دی چې دی مړ شو د دنیا نه لاړ، خو ده ته دا پته ونه لګېده چې سلام اچول سنت و، د سلام جواب واجب و. دې لا په دې نه دی پوه شوی، د واجب نه دی پېژندلې زندګۍ کې. هم بیا سوال کوو د هغه لپاره چې الله وبخې، نه واجب پېژندل نه سنت پېژندل نه ستا دین پېژندل، او چې ته خو بس وړیا پدلې وبخې نو الله بخلی شي. دا نه وایو کېدي چې دا سوچ دې غلطه نه راغلې، خو په کار خو دي که نه الله به دې تپوس کړي، دا کېدی نه شي. حدیث کې راځي چې تر هغې پورې به دې اوچت نه کړی شي د قیامت په میدان کې، تر څو پورې چې دنه تپوسونه شي. هغه یو څو تپوسونه دي، په هغه تپوسونو کې یو تپوس دا و چې عمر دې څه کې ضایع کړو، څه کې دې فنا کړو، وخت مې در کړو څلوېښت کاله، شپېته کاله، اویا کاله تا دنیا کې ژوند تېر کړو، نو فیما فنا هو، دا دې څه کې فنا کړو. بیا په دې ژوند کې یو ټیم دی چې هغې ته وایي ډېره د شاهي زمانه او ښکلې وخت ورته وایي چې هغه د ځوانۍ ټیم دی، چې د پنځلسو شپاړسو کالو نه بره شوې نه هغه څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو پورې سړی ښي او برابري. نو په دې وخت کې د ځوانۍ په دې دور کې د شل پنځه کاله کې تا څه کولو؟ عام شبابي فیما ابلاهو، ځواني دې څه کې زړه کړې وه؟ دا تپوسونه به نه کوي. او مسلمان به ټول عمر داسې تېري چې هغه به د خپل دین نه ځان نه خبرې بدبخته. او بیا چې په مسله پوه شوې وویلو شي راته یا دې وویلې، نو په کار دي چې عمل پرې وکړې که نه؟ هسې نه چې د دنیا نه داسې ځي نه هغې یو بل سره نن میلاویږي نه بله ورځ یاره مشران وي سړی وایي چې الله ډاله په دې څه شوي دي، کنزل به وکړي. یو پس هغه دې هغه ولیده هره دې غاړه دغه ناکاره کنزل وکړه، که خوشحاله شو چې دی راته تمغه راکړه که نه؟ او د ناکاره کنزل د لور او د ښځې وکړي، ښه لور داسې او ښځه داسې، کنزل ورته دی نه وکړي، هغه پرې خوشحاله شي چې کاکا راله آواز را کړه، غږ راته کوي، کاکا وي راته غږ کوي، مړه مونږ داسې نه تېرېږو. دا غږ به ټوله زندگی ستا په دې کې تېرېږي. مسلمانه دعاګانو کې تېره کړه، د کور نه چې روزي په دعا روزه، کور ته نه روزي په دعا، جومات ته راځي په دعا، په لاره کې دعا او استغفار او کلمات وایه، ځکه د ایمان والا شان داره چې غیر دی کوي ربنا ربنا ربنا اے رب زمونږ. آخر کې دا ټکي او فرمایو چې دا ایمان والوي انک لا تخلف المیاد، الله ته د خپل لوز خلاف نه کوي. الله د لوز خلاف نه کوي، خو په دې شرط یو سړی خو مؤمنی کنه، نو چې مؤمن دی الله د لوز خلاف نه کوي. دا هغه د پاره چې څه وعده ورسره کړې ده نو مکه ځای به ورکوي. او قرآن کریم کې بار بار دا ذکر کړو، کله چې دې دا سوالونه د الله نه وکړو ډېر په اخلاص یې وکړو، نو الله اوس بشارت ذکر کوي زیر چې دعا نه ولا قبول کړه، فاستجاب لهم ربهم. هغه ذکر کوي بیا ورته وایي ولله ملک السماوات والارض خاص دا الله په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو د زمکه دا والله علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر څه باندې قدرت والره قدرت لرونکی دی ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو د زمکه کې واختلاف اللیل والنهار او پادل بدل راتلو د شپې او دروازې کې لا آیات خامخا ګن دلائل دی د توحید او د وحدانیت او د الله د قدرت لأولي الألباب دا پار دا سوچا عقل والا الذين دا حق کسان دي يذكرون الله چې دي ذکر کوي دا الله یادي الله قياما په حال د ولاله کې وقعودا او په حال د ناسته کې والا جنوبهم او پاړخونو د دي ويتفكرون او سوچ کوي في خلق السماوات والارض په پیدایش د اسمانونو د ځمکه کې او دا سوال کوي چې ربنا اے رب زمون ما خلقت هذا باطلا نبی پیدا کړی تا دا عبث بے فیدی سبحانك پاکی د تعالی را الله فقنا عذاب النار نو بچ کې مونږ د عذاب د اور نه ربنا اے رب زمون انك من تدخل النار یقینا تو څوک چې داخل ک تا غ اور ته فقد اخزه تانو یقینا تا غ او شرم او رسوا دې کو هلاک دې کو او مال الظالمین من انصار او نشته د ظالمانو به د ظالمانو د پاره څوک اندادیان ربنا اے رب زمون اننا سمعنا یقینا مونږ اوریدلې د منادین یو ندا او اعلان او आवाज کوونګه ینادی لیل ایمان چې چغوی ایمان طرف ته ان امنو بربکم داوی دا چې ایمان ورولې پرب خپل باندې قامنانو ایمان ورول مونږه الله مونږ ایمان ورولې ربنا اے رب زمون فاغفر لنا ذنوبنا نو بخنه وګی مونږ د ګناهونو زمون و کفر عنا سیئاتنا او ذلې زمونږنا وړي واړو واړو ګناهونو زمون یادا سی فاغفر لنا ذنوبنا بخنه وګی مونږ دا دا غټو ګناهونو زمون و کفر عنا سیئاتنا او ذلې زمونږنا واړو ګناهونو زمون وتوفنا مع الابرار او سا واخل زمونږنا او یو زم کې په اخرت کې د نیکانو سره یا وتوفنا وفات راولی مونتا مال ابرار سردن کانو خلقونا چی یو یو پا جزا کی و پا بدل کی ربنا اے رب زمون و آتنا و آسان کی مونتا یا اگر زمون مستحق ما و آتنا داغی چی تای وعدہ کری دا موسخا علا رسول کا و جبا دا رسولان اخبلو ولا تخزنا و مرسوا کے مون محلا کے مون یوم القیامة دا قیامت پر رز بندی انکا لا تخلف المیاد یقینا تخلاف نکے دا لوز خبلنا